Аб усім, што баліць. Нумар 3643, 3.9.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Гэта пры нас. Гэта пры нас Беларусь забівалі. Гэта пры нас ёй магілу капалі, ды аб ратунку яе мы не дбалі. Мы яе ворагу самі аддалі. Многія з нас нават катамі сталі, разам з прыблудамі білі, тапталі, гналі яе, ёю вочы плявалі. Мы ж гэта шчасцем яе называлі, будучнасць слаўную ёй прадракалі і пераможныя гімны складалі. Гэта пры нас Беларусь забівалі. Гэта пры нас ёй магілу капалі, толькі адны мы ў гэтым віноўны, толькі адным нам і мераю поўнай вечнай агіды адмерана будзе, бо не падставілі мы свае грудзі, каб засланіць імі маці радзіму. Гэта бо толькі і ёсць тым адзіным, чым здабываюць жыццё і свабоду, гонар і славу айчыне народу. Гэта пры нас Беларусь забівалі. Гэта пры нас ёй магілу капалі.